हेलो यस आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन एंड हाउ कैन आई हियर यू There is a receive box and it's checked.